na zegarze punktualnie 5:00, tu Trójka, Polskie Radio. Kłaniamy się, witamy, rozpoczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Halina Leszczyńska i Radek Nałęcz. Coś mi świta. Last night, a little angel came pumping on the floor. She said, come, baby, you bought a license for love. And if it expires, pray help from above. Because in the midnight hour, she's crying love, love, love. With a rebel yell, she's crying more, more, more. Wow! In the midnight hour, babe, more, more, more. With a rebel yell, more, more, more, more, more, more. She don't like slavery, she won't sit and beg. When I'm tired and lonely, she's mean to me. What set you free and brought you to me, babe? What set you free? I need you here by me. Because in the midnight hour, she cried more, more, more. With a rebel yell, she cried more. Well, it's time all night to collect a bill. This long, it opens up his head. More, more, more. Wow! In the midnight hour, babe. More.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po trochu tracę fragment siebie. Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg. Mimo tylu wrażeń i wielkich marzeń, mogę wiele z siebie dać, by odejść znów. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem, snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej, będzie łatwiej, będzie łatwiej. Ciebie, jak się czujesz? Mój świat wiruje. Mimo tylu nadziei, wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie. Kwiat jabłoni w Trójce, było minęło 17 minut po piątej. Dzisiaj pogoda prezentuje się w sposób następujący. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu oraz burze, szczególnie na północy oraz w zachodniej połowie kraju. Również IMGW wydało stosowne ostrzeżenia, zarówno przed silnym wiatrem w czasie burz, ale również opadami deszczu. Prognozowana suma opadów od 10 do 15 mm, zwłaszcza na północy i południowym wschodzie, ale uwaga, możliwy również opad krupy śnieżnej. Dawno nie słyszeliśmy tego słowa. Na północy oraz w obszarach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu. I nawet w prognozie pogody pojawia się hasło zawieje śnieżne. To w Tatrach, no ale słowo śnieg faktycznie już chcielibyśmy, żeby odeszło w niepamięć, prawda? Natomiast stare ludowe porzekadło mówi, że kwiecień plecień poprzeplata, trochę zimy, trochę lata i akurat ten kwiecień faktycznie jeszcze elementy zimowe przynosi. Na termometrach na ogół od 7 do 12 stopni, lokalnie w centrum do 13, chłodniej tylko nad morzem, tutaj 6 stopni. lover's vows. Cutest thing that I ever your tree. I love it, love it, love it, love it, love it all the time. Ooh wee, baby, I'm gonna show you a good time, baby. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I'll play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. Oh, the joker's wild, baby. Come on and follow me. You know I really want you for your company. Even though I'm attached to you physically, my computer mechanism won't you mentally. Yeah, baby. W Coś Mi Świta zajrzeliśmy kilka razy do kalendarium, również do tego kalendarium muzycznego, wspominając urodziny dwóch fantastycznych artystów, artysty i artystki, może w ten sposób, ale warto również wspomnieć, że w 1924 roku przyszedł na świat w Cleveland, w stanie Ohio, wybitny kompozytor muzyki filmowej Henry Mancini, który między innymi stworzył niezapomniany motyw do komedii Różowa Pantera i od razu te dźwięki pojawiają się gdzieś w naszej pamięci. Rok 1955, Cliff Campbell, znany jako Cool Herc, muzyk i producent, uznawany za pioniera muzyki hip-hop w latach 70., przyszedł na świat. Również w tym 1996 roku, znaczy 16 kwietnia w 1996 roku, to bardziej dzień niż rok, bo to było zdecydowanie później, ukazał się drugi studyjny album grupy Rage Against the Machine, zatytułowany Evil Empire. No i mamy jeszcze jedną datę. W 1964 roku Czesław Niemen zdał egzamin przed Państwową Komisją Weryfikacyjną i otrzymał czasowe, dwuletnie uprawnienia do występów estradowych z zespołem Niebiesko-Czarni. 27 minut po piątej to teraz Czesław Niemen. No, właściwie żadnego pozwolenia nie potrzebujemy. Na szczęście, bo to czasy słusznie minione, żeby zaprezentować utwór tego artysty. Jednego serca tak mało, jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichymi. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność całą szczęścia, ustawa. mojego serca. Tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Serca i rąk biały twoje, co by mi oczy zasłoniły moje, bym zasnął słodko, marząc o aniele, który mnie niesie w objęciach do nieba. Za 20 minut szósta, coś mi świta. Niestety tego deszczu nie będzie dzisiaj brakować, ale to już słyszeli Państwo z prognozy pogody. Na pewno kolejna prognoza pogody po serwisie Trójki po godzinie szóstej. A jeżeli chodzi o kalendarz świąt nietypowych, no to dzisiaj dzień sapera i tak pomyślałem sobie, żeby przypomnieć grę Saper, którą zna każdy, bo została napisana w 1981 roku, a dodatkowo była dodawana do systemu operacyjnego. Robert Donner to jest autor tej gry, gry, która polega na odkrywaniu na planszy poszczególnych pól w taki sposób, aby nie natrafić na minę. Wydawać by się mogło, że to proste zadanie, ale jak się okazuje, wcale nie jest tak, jak może się wydawać. Oficjalny rekord świata w trybie ekspert wynosi 32 sekundy. W takim czasie udaje się tym najlepszym odkryć całą planszę i nie trafić na minę. Każdy wynik poniżej 40 sekund jest uznawany za bardzo dobry, a poniżej 50 za dobry. I również saper może być traktowany jako kategoria dyscyplina właściwie sportowa. Od kilkunastu lat istnieje prowadzona przez pewnego Kanadyjczyka strona internetowa poświęcona saperowi. Strona zawiera oficjalny światowy ranking sapera, na którym można się dostać po uzyskaniu sumy czasów przejścia wszystkich trzech podstawowych poziomów, czyli poziom początkujący, zaawansowany i ekspert poniżej 100 sekund. No i też od czasu do czasu organizowane są turnieje międzynarodowe w grę saper. Łącznie było ich 13. Na liście między innymi Węgry, Austria, Rosja, Chiny, a także Wielka Brytania. I z takich ciekawostek, wszystkie oficjalne rekordy świata w grze saper należą do Polaka Kamila Murańskiego. Perspektywy się gubią. Nic nowego. Ej, ej. Coś mi świta. Foo Fighters w trójce, Times Like This. Stany Zjednoczone balansują na krawędzi upadku. Skorumpowany prezydent wzywa obywateli do walki przeciwko sojuszowi z Florydy i zachodnim siłom Teksasu i Kalifornii. Fotografka wojenna Lee wraz z grupą dziennikarzy próbuje dostać się do Waszyngtonu, będącego epicentrum dramatycznych wydarzeń, by przeprowadzić ostatni wywiad z prezydentem. W tej misji towarzyszy im ambitna, lecz niedoświadczona dziennikarka Jessie. Lee, mimo początkowej niechęci, zostaje jej mentorką. Tak, właśnie rozpoczyna się film Civil War, który już od kilku dni jest dostępny na wielkim ekranie w kinach. Najnowszy film Alexa Garlanda, który do świata filmu wszedł za sprawą książki, która została zekranizowana przez Daniego Boyla z Leonardo DiCaprio. Chodziło o Niebiańską plażę, której właśnie Alex Garland jest autorem książki. A potem tak od jednego do drugiego filmu nabrał w końcu odwagi, żeby stanąć za kamerą. No i między innymi na koncie ma takie produkcje jak Ex Machina, Annihilacja, Devs, a teraz Civil War, który zbiera bardzo dobre recenzje. Na stronie Trójki między innymi można usłyszeć rozmowę na temat fenomenu tego filmu. Katarzyna Borowiecka rozmawiała z Jakubem Popieleckim, krytykiem filmowym, w ramach audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Zapraszamy na naszą stronę. Wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten